بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 3 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1443 biidhnillahi ta'ala katika wakati huu na kwa kuwa kuna ndugu zetu wengi ambao ni wageni hapa katika mwaka wa masomo mpya huu biidhnillahi ta'ala kikao chetu cha leo itakuwa ni ukumbusho kwa wale ambao tayari wafahamu masala haya tukoyazungumza na kadhalika ni kuwajuza wale ambao pengine bado hawajafahamu ili wawe katika hii njia ya kuwafuata wale wema waliopita ala bayina. Kwa hiyo itakuwa ni mfano wa kalima, na kalima yenyewe nitaianza na maneno ya Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala إمام أهل السنة المبجل يقول في كتابه أصول السنة قال رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين كما ننويت يتزنقك كتك كيبنجيل هيكي katika risala hii tuliyotaja al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi, yani ahlus sunnati wal jamaa, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waliqtida'u bihim, na kuwaiga masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa katika misingi ya dini yetu, misingi ya sunna ni kushikamana vizuri kabisa na yale waliokuwa nayo masahaba. Bimaana dini yetu iwe ni ile ambayo waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliqtida'u bihim, na kuwaiga kile walichokifanya na sisi pia tukifanye, namna walivyoishi katika dini yao na sisi pia tujaribu kuwa mfano wao. Watarku albid'ah, na kuachana na kuacha kila aina ya uzushi katika dini. Wa kullu bid'atin dalalah, na kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotofu. Kwa hivyo ni wajibu juu yako uachane nao, sababu ni upotofu. Wataruku lkhusumat, na kuachana na mizozo na kuzozana katika jambo la dini. Waljulusi maa ashabi lahwa, na kadhalika kuachana na kukaa na watu wa bid'a wanaofuata matamanio ya nafsi zao. Kwa kule kujitenga na kujiweka mbali na wazushi katika dini ya Allah ni msingi katika misingi ya dini yetu. Ili mtu kusalimisha dini yake ibakie salama ni kuwa ajiweke mbali kabisa na wazushi. قال وترك المراء والجدال والخصومات في الدين, نكوachana na mijadala na mizozo katika dini. Ubainisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ataka kuifuata sunna ataifuata Muislamu, ikiwa ataleta mizozo na mijadala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa wale wema waliotangulia, achana naye. Si kuweka mizozo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hasa ukijua kuwa yule mtu hafaidiki chochote na ule mjadala unaojadiliana naye, sababu wapo wale ambao wajadiliana kwa sababu ya kuikataa ile haki, ama yule ambaye ajadiliana ili kubainishiwa haki ifuate, huo ni masala mengine. Haya maneno ya Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, aweza kuona mtu kuwa kwa nini afuatwe al-Imamu Ahmad ibn Hanbal katika maneno yake kama haya, na wako ambao washasema maneno kama haya. Kwa nini sisi tusome al-Aqidatu at-Tahawiyya, usulu sunna lil-Imam Ahmad, شرح السنة للمزني, شرح السنة للبربهاري؟ هو سيني واتو تو كوني واو ناني واندي كيف تابو في عقيدة واتو ويتكيدي تكاديو. لا نيكو سبابو كليو ناجو كسيما كتك في تابو في عو هيفيو كنا دليلي كتك قرآن نسنة يمتو محمد صلى الله عليه وسلم, كذلك كتك منينو يا سلف, bimaana maneno ya masahaba. Sasa haya maneno tuliyosoma al-Imamu Ahmad rahimahullah, ukirudi nyuma utakuta kuna maneno ambayo ameyategemea yeye katika kutaja huu msingi katika misingi ya dini yetu, msingi wa sunna huu. Na maneno yenyewe ni ya sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, kama alivyotaja al-Imam al-Baghawi rahimahullah katika kitabu chake Sharh as-Sunnah. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, yule anayetaka kuiga kufuata basi na awaige wale ambao tayari washakufa. Tukisimamia hapa itakuwa kuna maswali, waliokufa nani ambao tuwafuate na kuwaiga? Ibn Mas'ud akasema, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kumbe awakusudia waliokufa nani? Masahaba waliotangulia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kanu khaira hadhihi al-umma, walikuwa wabora wa huu umma. Hakutakuwa wabora katika huu umma zaidi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakutapita asri ambayo itakuwa bora zaidi ya asri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hiyo walikuwa ni wabora wa huu umma. Sasa hapa ni kama Ibn Mas'ud atutajia kwa nini yeye asema kuwa tuwaige hawa, kwa nini tuwafuate. Walikuwa wabora katika huu umma, wao ndio wabora kabisa. Tena wa abaraha quluban, nyoyo zao ni njema kuliko moyo wa mtu yoyote baada yao katika huu umma. Wa a'maqaha ilman, na katika ilmu kina chao ni kirefu mno, bimaana wana ilmu kubwa mno kuliko yoyote aliyekuja baada yao katika huu umma. Yatosheleza kuwa mwalimu wao ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka ikiwa mwalimu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanafunzi watakuwa ni wanafunzi wa bora kabisa. Wa aqallaha takallufan, masahaba ni wachache wa kujikalifisha wakafanya ghuluu katika dini ya Allah, wakatupa mipaka katika dini ya Allah, hawafikii huko. Huwezi kumwona sahaba ameingia katika kujikalifisha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wao walikwenda katika mwenendo aliyowaachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, hawa masahaba ni watu ambao wamechaguliwa, amewachagua Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Na hili ukiliangalia utakuta ni kweli kabisa, kwa sababu masahaba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa khasais, mambo ambayo yawahusu wao pasi na watu wengine, ambayo hayapatikani mambo yale kwa yeyote mwingine aliyekuja baada yao. Yatosheleza katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuibeba kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuifikisha kwa huu umma, jambo la ajabu sana. Na namna katika kipindi kifupi sana wameweza kuifikisha hii dini katika sehemu za mbali sana. Masahaba kwa uchache wa idadi yao ukipima na umam wengine waliokuwa wakati ule, na uchache wa silaha walizokuwa nazo, lakini waliweza kufanya futuhat na kusonga katika hii dunia na kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sehemu za mbali sana, mpaka kufikia Uchina. Sahaba wamfika mpaka walifika mpaka Afrika, upande wa Masar na sehemu za juu za Afrika, wakafika huko. Asili yao watoka Madina, wakafika sehemu zote hizi katika nchi mbalimbali, wakaueneza Uislamu. Qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa naqli dinihi, ni watu Allah amewachagua hawa kwa ajili ya kusuhubiana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuinukulu na kuipokea dini yake ili waifikishe kwa huu umma. Ibn Mas'ud endelea kusema sema, fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, basi nyinyi jifananisheni na wao katika tabia zao. Tizama walikuwa vipi masahaba katika tabia zao, na wewe uwe kama wao. Tizama njia zao masahaba walizopitia katika hii dini, na wewe uwe kama wao. Na ahlu sunnati as-salafiyun wawalingania watu katika haya aliyoyasema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kuwa jamani, njooni ili tuwafuate hawa waungwana, hawa wema waliotutangulia, tujifananishe na wao, tuache uzushi katika dini ya Allah, tuache hizbiyat, watu warudi nyuma, washikamane na mafunzo ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatashabahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim fahum kanu ala alhuda almustaqim. Masahaba walikuwa katika uongofu ulionyooka kabisa, walikuwa katika njia ilionyooka kabisa, bali maisha yao waliishi, waliishi katika kujipamba na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hao ndio wa kuigwa. Pengine pia mtu anaweza kusema na haweshi kusema ahlul bid'ah, anaweza kukwambia lakini hao si maneno ya Mtume bwana, maneno ya Ibn Mas'ud, hawana adabu wengine wala hawana heshima, anaweza kusema maneno kama hayo. Tusema pia ukirudi katika sunna ya Mtume sallam utakuta kuwa maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yatoka chimbuko lake katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an al-firqati an-najiyah waqad dhakaraha sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam alipotaja lile pote ambalo litasalimika kutokana na upotofu hapa duniani na moto wa jahannam au makamio ya moto wa jahannam kesho akhira, faqila man hiya ya rasulullah, ni pote lipi hilo ya rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam ma ana alayhi wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama ndivyo mimi leo na masahaba wangu. Ilikuwa yatosheleza kusema kama watakaokuwa kama ndivyo mimi leo, lakini akataja na nani? Na masahaba wake. Bimaana kuna dharura kwa muislamu katika kuifahamu dini yake kurudi kwa masahaba, ajue walikuwa vipi masahaba katika dini ya Allah. Na hii ndiyo kila siku kisikia manhaju salaf. Manhaju salaf yazunguka hapa katika kuifahamu dini ya Allah, kufahamu kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa hawa wema waliotutangulia. Anayetaka kuifahamu manhaju salaf atosheleka na maneno haya ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kwa mfumo wa salaf ni kuwa wale waliokuja wawafuate na kuwaiga wale wema waliotangulia. Tukizungumza pengine kwa ibara ambayo ni nyepesi, almanhaju salafi fi aisari ibaratin wa ashaliha, manhaj ya salaf tukizungumza kwa maneno mepesi hivi sahali kwa mtu yoyote kuelewa, huwa almanhaj alladhi la yuqaddimu wa la yuakhiru illa bidalilin wa la yaqbalu wa la yarfudhu illa biburhanin shar'iyyin, ni mfumo ambao hautangulizi wala kuakhirisha isipokuwa kwa dalili. Bimaana hawafanyi isipokuwa kwa dalili, na wakiwacha pia wana dalili ya kile wanachokiwacha. Kwa hawakubali au kukataa isipokuwa kwa dalili za kisheria. Qala Allahu qala rasuluhu ala fahmi sahaba. Hivi kweli muislamu ambaye ajitakia khairi nafsi yake maneno kama haya wayapingia nini? Kwa nini ufanye upinzani na ufanye bidii sana kwenda mbio kwa sababu ya kupinga wale wanaokuambia wewe rudi nyuma, wacha uzushi, wafuate wale wema waliokutangulia, masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kweli kuna baya analokuamrisha mtu? La, wallahi ni khairi tupu. Kwa nini basi wakataa mtu wa kuita katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wakataa mtu wa kuita katika wewe kumwiga Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali na wengineo katika masahaba Mtume sallam radhiyallahu ta'ala anhum ardhahu. Kwa ukitaka kujua manhaju salaf, basi hiyo ndio manhaju salaf ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameisifu wale wenye kuifuata, na lepote wenye kufuata hii njia ambao sasa hivi tumeitaja, ma ana alayhi wa ashabi. Kwa hiyo faman kana ala mithli ma kanu alayhi ridwanullahi alayhim fahuwa min alfirqati najia, yoyote ambaye atakayekuwa kama walivyokuwa masahaba kokote atakapokuwa. Kuna baadhi ya watu sema mpaka ujulikane na wao ndio wewe utakuwa salafi. Wewe la, si kweli wallah. Sab salafia ni manhaj, yoyote anayefuata hii manhaj kisawasawa yeye ni salafi, wamjua usimjue si muhimu. Lakini maadamu aufuata huu mfumo, hii manhaj, basi huyo amepambika na sifa ya wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaeleza na kusema watakuwa katika sifa hii, ma ana alayhi wa ashabi. Na yeyote atakaye wakhalifu hawa ambao wamesimama katika msimamo huu, basi huyo ataingia katika wale waliowekewa makamio makali sana, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kulluha fi nnari illa wahida. Kwa wataingia katika hao waliowekewa makamio makali ya kwenda motoni, waliyadhu billah. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kulluha fi nnari illa wahida, akabainisha kwa kusema kuhusu kulieleza ili moja, ma ana alayhi wa ashabi. Ukiwa kama alivyokuwa Mtume sallam na ukiwa kama walivyokuwa masahaba Mtume sallam, basi wewe ni katika wale waliosalimika biidhnillahi ta'ala. Kinyume chake utakuwa katika ahlul wa'id la mahalata, katika wale waliowekewa makamio makali, kulluha fi nnari illa wahida. Kwa hivyo hapa makundi ni mangapi? Ni mawili. Kuna hili moja ambalo limesalimika, na haya 72 haya yote yaingia katika haya makamio. Kwa imma uwe katika hawa waliosalimika kwa kufuata mwenendo wa masahaba na namna walivyokuwa masahaba, au kinyume chake utakuwa mojawapo wa haya 72 ambayo yamewekewa makamio ya nini? Ya moto, waliyadhu billah. Kwa hivyo ni lazima Muislamu anayejitakia kheri nafsi yake awe atajiangalia makini, niko wapi, nenda wapi, naelekea wapi. Usibebe chuki tu sababu mtu fulani yozungumza, ukabeba chuki katika moyo wako ukaiwacha haki, kesho utakwenda peke yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chunga sana Muislamu, chunga sana. Salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, katika tabi'in, atba'u tabi'in, walikuwa wakishikamana na kuhusiana sana, kushikamana na mwenendo wa masahaba na namna walivyokuwa masahaba. Sufyanu Thawri rahimahullah, katika maneno yake mashuhuri mazuri sana ambayo aonyesha namna gani walikuwa wakishikamana sana na athari ya masahaba na mwenendo wa wale wema waliotangulia, asema yambaghi lirajuli an la yahukka ra'sahu illa bi athar. Mubalagha, mpaka asema yampasa mtu asijikune kichwa isipokuwa kwa athar, mpaka apate dalili. Hamaanishi dhahiri yake kuwa basi wewe utaka kujikuna kichwa, aonyesha namna gani atakikana mtu afuate mwenendo wa Mtume sallam na masahaba wake. Yani hata ikimpelekea yeye, ikiwa ataka kujikuna kichwa mwanzo atoe dalili na afanye, kwa namna wanavyohimizana katika kushikamana nini, al-athar. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله الإمام الأوزاعي katika kuhimiza jambo hili ambalo tumelitaja, bi maana mtu asije akaelewa kuwa ni mfumo ambao umetungwa leo, la, kuanzia hao aima wa salaf walikuwa katika njia kama hii. Qala al-Awza'i isbir nafsaka 'ala sunnah, isubirishe nafsi yako katika sunna, subiri katika sunna, sababu ukisimama katika sunna wallahi utapata mitihani kweli kweli. Na ikiwa umeamua kushikamana sunna, hili weka katika moyo wako na mbele ya macho yako kuwa utapatwa na mitihani mingi sana, utaonjwa mitihani sana katika nafsi yako, katika mali yako, katika watu wako, utapata mitihani mengi sana. Nauliza yote anayesimama katika kulingania katika sunna, kwa sababu ahlul bid'ah wao wajijua wako katika uovu, na kile wanachokifanya chajulikana mpaka na awami nas kuwa ni uovu. Sasa watafuta kila njia, watafute dosari ya aina yoyote kuwaweka nani? Ahlus sunnah. Hata wakitumia silaha ya uongo hawajali, hawajali kutumia silaha ya uongo. Yani waweza kusema maneno wazi ya kama kwa mfano khurafiyun. Khurafiyun wasema wale wakusudia al-sunna kuwa ni mawahabi, hawampendi mtume za sallam. Yule anayesema kuwa hawa hawampendi mtume, ajua ndani ya nafsi yake kuwa yosema urongo. Kwa sababu asiyempenda mtume sallam atakuwa muislamu tena? Si muislamu. Muislamu wa vipi ampende mtume Muhammad sallam? Si muislamu. Lakini kuna baadhi ya watu mfano wa maneno kama haya yakawaathiri na wakayabeba mazimu mazimu. Kwa akikuona wewe hata ukamningania katika haki kwa dalili, tayari yeye ashakujengea misimamo kuwa huyu hampendi mtume, kwa hivyo ni muovu sana. Wewe humpendi mtume sana. Tena aweza kukuambia mbele ya sura yako, "Ami, mayafahamu." Kwa watu wa batil hawajali, lazima uwe na subra katika hilo. Tena subra ya hali ya juu sana. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wakati alipokuwa Suria, Dimashq, mpaka alikuwa akitembea njiani, mtu huja akatafuta kozi liliko amtemee, na yeye wapita njiani amtemea mate, amtemea kozi, yuakwepa, yakwepa, mara dishampata huyo, enda zake na njia zake. Uadui wa wazi, tena uadui mkubwa kwa aima wa ahli sunna, sababu wameishi katika nchi ilikuwa imejaa ahlul bidah. Ukaona ule uadui wa ufanya wazi kabisa. Hili jambo litarajia wakati wote kutoka kwa ahlul bidah, sababu ahlul bidah wanashabaha na yale waliokuwa washirikina wakimfanyia nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wana nasib ya kujifananisha na maadui wa mitume wa Allah. Hatusemi kuwa ni makafiri, la, lakini mambo wanayoyafanya dhidi ya ahli sunna, ukiangalia utakuta kuwa yana mfanano mfanano na maadui wa mitume walivyokuwa wakiwafanyia mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, kwa sababu wanaolingania ahli sunna ni yale waliokuja nao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na ndio mtaona vile vitimbi vinavyofanywa na ahlul bid'a aina mbalimbali. Dhambi yao kubwa as-salafiyun ni kuwa walingania watu katika kuwafuata masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndio kosa kubwa walifanya. Kosa lingine wakawabainishia watu ule upotofu ambao wafanywa na ahlul bid'a ili watu wasiufuate. Kosa kubwa sana nafanya. Yaweza kufikia hali kuwa mtu hajali kuwa huyu amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini atatetewa yeye, isahauliwe kuwa hapa aliyekosewa heshima ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano kama hii ni mingi sana kwa ahlul bid'ah. aweza kuzungumza mmoja wao mazungumzo ambayo ni kinyume kabisa na dini ya Allah, lakini wafanya bidii katika kuwapiga vita vya kifikra Ahlus Sunna ili wanyamaze, wasiwabainishie watu ule uovu waliokuwa nao wale aima Ahlul Bid'ah, ili waendelee na uovu wao. Lakini haihata, haihata, huwezi kumnyamazisha mtu wa Sunna kwa vita vya kifikra unavyofikiria wewe, eti tu kwa sababu ni fulani ansema. Hayaendi hivyo. Pengine labda nitawapigia mifano miwili mitatu hivi. Hai, kwa mfano katika khurafiyun ametokea huyu bwana aitwa Ali al-Jufri, akasema kuwa mawalii waweza kuumba watoto katika matumbo ya mama zao pasi na Allah. Sasa alafu yotoa shubha, mtu kama huyu wa kuachwa aeneza jambo ambalo kufaru Quraysh hawajawahi kulisema, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, hakuna yote katika maquraish wale walikuwa wakimfanyia upinzani mtu Muhammad sallam waliosema kuwa kuna fulani ameumbwa na Lata na Uzza na Manata, hakuna. Ili walikuwa hawalipingi kuwa muumba ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Sasa pia hili linyamaziwe, watu wapotezwe. Mfano mwingine kwa mahizbi, wacha kila mmoja tumpe nasibu yake ili waelewe kusudia nini. Kuna huyu bwana nafikiri kutoka Zimbabwe ama wapi, aitwa Mufti Meng, mfano unaotoa. Kuna interview yuwaulizwa maswali, akatoa ruhusa anayetaka kuwa khanithi awe, kama utaki kuwa khanithi usiwe, haina neno, sababu alikuwa yuwataka kwenda Denmark. Akawa yuwaulizwa maswali kwenye interview, kumbe hajui yarekodiwa. Sasa na nchi ile yajulikana katika kumtusi mtu Muhammad SAW, na yajulikana upinzani wake dhidi ya Uislamu. Kwa kabla ujaja mwanzo wafanyiwe interview ili upewe ile visa, kwa lazima ukubali ukhanithi, lazima ukubali masala ya kumpa mkono mwanamke. Kwa waulizwa tena wajanja wale, aulizwa hivi, wasemaji wewe kuhusu kumpa mkono mwanamke? Sasa yeza kukwepa mtu akitaka kufanya fanya, tegemea pale mahali akitaka, aulizwa, anakuuliza wewe kwa mfano mimi manake mwanamke yule, nikija nikikuwa mkuu utanipa mkono wewe? Mwisho sema eh, nitakupa. Sio mafahamu. Ukhanithi umezungumzwa vipi katika kitabu cha Allah? Kaumu Lut umezungumzwa vipi katika kitabu cha Allah? Hivi wewe waweza kupepesa macho hivi mtu akakuuliza wasemaje kuhusu ukhanithi, ukaanza wajua nini? Laana Allah subhanahu wa ta'ala amewaangamiza umma kwa ajili ya upuzi kama huu. Yaani hili pia wahitaji kurauganwa hivi na vile. Nendeni mnayemtetea sasa katika hili mkamtetee. Na liko kwenye YouTube nazungumza. Sasa watu imekuwa kitabu cha Allah na maneno ya Allah yamekuwa matwevu zaidi kuliko hii mijitu izungumza. Sasa utawasikia wale kusema subhanallah jamani, kisha bwana shitururu, kisha jamaa mbaya sana huu, zungumza tu bid'a, wafikiri utanyamazisha wewe. Tafuta mwingine. Yaani wewe wafikiria ukisema hivyo mimi nitanyamaza, labda ninakufa, lakini nina roho yangu hivi nazungumza. Eti kwa ugaidi wa fikra zenu nyinyi mahizbi mwafikiria mweza kunyamazisha Ahlus Sunna? Wallahi hamwezi hata kidogo. Haihata, haihata. Katafuteni wengine, na wana vitimbi vya kila aina, ili mradi wa wahami hawa maduati wapotofu wao. Fahamu? Na mahizbi wamefika mahali pabaya sana. Mahizbi wako tayari mpaka kuwahami makhurafi pia. Na nyinyi mkitaka kujua, angalieni watu wa batil wote wameungana sasa hivi kupinga da'wa salafia wote biduni istithna. wamesahau nini tofauti zao, kuwa huyu ni sufi khurafi, huyu ni hizbi kadha, huyu ni hizbu kadha, huyu ni hizbu kadha, wote kwa nguvu moja dhidi ya ahli sunna. Wote ni vita vya kifikra hivi, ili ahli sunna wafikirie watanyamaza. Sisi tuombea kitu kimoja, nafsi zetu sisi tumezitoa lillah, nasalullah yataqabbalaha minna lillah. Semeni mtakavyosema kuhusu sisi, lakini msiingilie dini ya Allah, tutashikana mashati hapa. Ama sisi semeni mpaka mtachoka. Huyo hivi ana kichwa kikubwa, mfupi, mrefu, mnono, mwembamba, ha mambo ya kawaida hayo tushayazoea. Hata shekhe wenu pia sema mambo ya kike kike, mkafurahi, mkatengeza na bango na nini, mambo ya kike kike, na sisi pia tumwambia haya mambo ya kike kike achaneni nayo. Sisi hapa tushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, si nafsi zetu. Isbir nafsaka ala sunna waqif haithu waqafa alqawm, simama pale waliposimama wale waliotangulia wema, usisongee mbele yao. Waqul bima qalu, na uyaseme yale walioyasema wale, usiongeze wala usipunguze, chukua vile vile. Wakufa amma kafu anhu, na pale walipokoma wao na wewe pia komea hapo hapo. Wasluk sabila salafika salih, al-Imam al-Auza'i akwambia fuata njia za wale wema wako waliokutangulia. Na sisi leo ndio tuwalingania watu katika hili, simama katika njia ya wema wako waliokutangulia. Fa innahu yasau kama wasi'ahum, ya kutosheleza wewe yale yaliyowatosheleza wao. Waqala aidan, pia akasema alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas, akuhusia kushikamana na mwenendo wa wale wema waliotangulia, hata watu wote wakakukataa. Watu wakikukataa pia ng'ang'ana hapo hapo, kuwa na subra hapo hapo. Wa iyyaka wa araa ar-rijal, na nakuonya sana na rai za watu. Dini watia fikra zao na akili zao, na wengi katika awamu leo wataka hii dini iende kama akili zao zinavyokwenda, akili zao zinavyowatuma. Ndio hivyo, mimi naona bwana wewe watakia nini bwana watu, wewe bwana watakia nini bwana watu wewe. Na hapo hapo mwambie mimi naenda kununua sambusa bwana kwa mtu fulani pale, atakwambia wenda kufanya nini, sambusa zinjaa vitunguu zile, yule nenda kwa yule. Oh, kumbe al-jarh wa ta'dil pia waijua, lakini al-jarh wa ta'dil fi sambusa, sio kwa sababu sasa lile ni tumbo lako lile, sio ha? Lakini dini ya Allah kwako wewe imekuwa rahisi kuliko sambusa shilingi 10. Dini ya Allah imekuwa sahali kokote wewe nenda tu, lakini sambusa usiende kwa fulani, nenda kwa fulani. Ama sokoni tomato na vitunguu, akwambia fulani yule tapeli bwana. Kwa nini? Ah, tena tamponda kweli kweli. Siku moja nilikwenda kwake, badala ya tomato nne aniwekea tatu bwana, nikashtukia nyumbani, sendi tena kwake. Na wewe usende. Oh, kwa vitunguu na tomato eh? Kwa nyanya. Nyanya na vitunguu jamaa wana ghera kweli kweli. Lakini dini ya Allah jamaa hawana ghera nayo. Diatha ya hali ya juu, madayuth wengi katika dini yao, waliyadhu billah. Usiwe hivyo Muislamu, usiwe hivyo. Dini yako kuwa na hirsi nayo sana, chunga, chunga sana dini yako, usifuate rai za watu. Wa in zakhrafu laka bilqaul, hata wakikupambia pambia maneno. Na leo tuambia hata zile klipu zao wakizitia anashidi pia, chunga, huwa zapambwa na anashidi za kusikitisha na nini, mwanamtu asikia ah kweli bwana, kwa sababu anasikiza anashid pale ile nyimbo ho ho ho huku ya yazungumza ho ona ukweli huu. Hata ukapambiwa chunga, chunga. Na wewe ukisikia clip ndio ho ho nyingi zile, ujue jamaa kutega hapo, jamaa ndo anapokutegea. Fa innal amra yanjali حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم جامبو لتذهيري وكاتي النبوذهيري نويو كتكنجية إليو نيوكا وكسمامية كتكمونين وسلف الصالح فتبي فتنة زيتا بيتا لكن وسمام بالي usiende kulia wala kushoto, rudi kule kule. Walikuwa vipi? Hivi hivyo hivyo. Jambo likishakuwa wazi, huu kweli alisimama katika sunna, kabakia katika sunna. Kwa salafu salih walikuwa wakihimiza jambo hili. Abu Uthman As-Sabuni al-Imam rahimahullah katika kitabu chake Aqidatu Salaf asema katika kueleza sifa ya alfirqatu an-najiyah ahlu sunnati wal jamaa wa yaqtaduna bin nabiy sallallahu alayhi wasallam, na katika sifa zao ni wenye kumwiga na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ashabihi alladhina hum kan-nujum, na masahaba wake ambao mfano wao ni kama nyota. Masahaba mtume Muhammad sallam ambao mfano wao ni kama nyota. Bi ayyihi muqtadaw ihtadaw, wa yoyote yule utakayemwiga katika masahaba utaongoka na kuupata uongofu. Kisha akasema wa yaqtaduna bis salafi salihin min a'immati ad-din wa ulama'i al-muslimin, na kadhalika ni wenye kuwafuata na kuwaiga wale wema waliotangulia katika maimamu wa hii dini na wanawavyoni wa Uislamu. Wayatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina min ad-din al-matin wal-haqq al-mubin, wanaoshikamana na wao pia kama vile walivyoshikamana wale wema waliotangulia, shikamana na hii haki iliyo wazi na dini ya Uislamu aliyoteremshwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wameshikamana nayo vile vile kama wao. Ikiwa wewe wajinasibisha na sunna, tizama maneno haya wanaovioni wa sunna, yako wazi kabisa, wazi kabisa. Wa yaqtaduna bis salaf as-salihin, kwa kule kuwaiga salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ni sifa ambao wanaovioni waitaja katika vitabu vyao vya aqida kuwa wanayo ahlu sunnati wal jamaa atba'u as-salaf as-salih. Kwa ilikuwa ni kalima kama nilivyotaja ya ukumbusho kwa wale ambao tayari wafahamu, na kuwakaribisha wale ambao pengine wamepewa fikra potofu dhidi ya hii da'wa, sababu ahlu albid'ah wajaribu kwa kila njia kuchafua sum'a ya hii da'wa ili watu wasiikubali. Lakini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo lake ana hikma kubwa sana katika matukio yanayotokea. Ukaona kila wanavyofanya vitimbi ndio watu wanavyozidi kusikiliza kutaka kujua kweni kuna nini, na ndio wafahamu. Alhamdulillah. Walfadlu lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu awalan wa akhir. Asalullaha subhanahu wa ta'ala yuthabbitana wa iyyakum 'ala al-haqqi hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.